Sant Boi. 45 anys amb tu. Boas tardes, niñas donas e cabaleiros. Boa tarde aquí desde Radio San Boi, Galegos Novais, aquí no Mediterráneo, donde estaremos dúas horiñas con todos vós. Boas tardes, Dani. Boas tardes, Xulio. Moi boa tarde, queridos escoitantes. Tamén, Armando, que temos dúas oriñas de radio en galego e vamos a intentar que sexan entretidas e amenas para que todos vosotros podades recibir información de primeira man, tanto de aquí como de Galicia. Música tamén moi, moi axeita para que todos vosotros podades disfrutar. Vamos adiante, non? Eso, exactamente. Así que, Dani, dai o play. Veña. Baixamos a música de a mullida de Chantada para darlle benvida, nada menos que a un señor presidente, don José Canosa, presidente da Airiños da nosa Galicia de Santa Palma de Caramanet. Benvido, moitísimas grazas, Xosé. Sí? Sí, boa tarde, Xosé. Vaya, con... temos problemas... Home, Xulio, non piso do cablio. No instante, vamos a ver. Veña. Xa o temos por aí, non? A ver, don José Canosa, moi boa tarde. Hola, boas tardes, como está Xulio, como estás Armando? Aquí estamos. Benvido, moitísimas grazas por acompañarnos e por recibir a nosa chamada. De verdade que te agradecemos moitísimo. De verdade. Gracias a vos por contar con nos. Hombre. Bueno, o que sí que teño que dicirche que ás veces as cuestións en directo sempre funcionan un poquinho regular, pero agora xa estamos preparados xa, para que a cousa non pase nada de ese bello. Vamos a ver, o que quería dicirche é que temos que darte as condolencias por a nosa parte polo feito de que, bueno, pois un socio importante da vosa entidade faleceu. A semana pasada non pudemos conectar contigo porque estabades pues, en condolencias, non? Mandamos as nosas condolencias tamén a toda a familia e precisamente a Santa Coloma, non? Hombre, e tanto. Sí, moitas gracias. Gracias porque José María Paredes era un gran amigo, un gran compañero de centro de Baix, miembro da centro directiva. Un activista, claro que sí. Sí, Sí, xa se portou aí traballando connosco. Sí. De todas formas, foi para todo, para todos os... Un golpe. Para a familia do Centro Galego de Airiños, un mazazo. Pero bueno. Un golpe, bueno. Pois, pues, a ver, a recuperarse... A familia sabe que pode contar connosco en todo que lle faga falta. E o centro, como sempre, traballamos e funcionamos como unha familia. Moi ben. Pois, aí estamos. Vale. Pois, a recuperarse e ánimos. Bueno, por outra parte, o que eu quería facer, e en realidad o meu noso traballo era felicitarte por ese distinción importante que che fixeron aí en Santa Coloma, pois eso, porque a área metropolitana de Barcelona na convivencia diaria desarrolla anónimamente valores humanos e ti eres un dos agasallados, non? Bueno, esto vamos a pasar un tupido velo. Xa está, hai tanta xente que día a día, durante todos os meses, as semanas e os anos, fan cousas máis importantes que facemos nós. Bueno, sabes? Pero ese premio é merecente. Exactamente. Premio Climent Moore, non? Sí, Climent Moore, sí, pero digo che que hai xente que fai moita máis labor, moita labor ao longo do ano, e que están aí no anonimato, non? E de alguna forma pago unha parte... Sí, verdad, que fago anónima e que colaboro con xente, e outra que fago con centro que é que se ve. Bueno, ¿vale? Pero o que está claro é que isto é a proposta de unha entidade da cidade, non é o centro que le propón, sino unha entidade da cidade a que se propón, que hai un xurado que logo elixe dentro de tanto de que están... Sí. De todos os veciños e con ciudadáns, claro que sí, pero bueno, ti eres representante dunha entidade que sen ánimo de lucro traballa moitísimo, e por certo, falando de desinteresado, pois tendes preparada xa a 11ª campaña de recollida de mantas, non, este ano. Bueno, hoxe de feito, escoita, me ven a voz de volta, pode sacar isto? Sí, tes o... Depende de como teñas o teléfono, te lo ven? Sí, teño ben. Vale, pois eu creo que o noso técnico dice que che ven a voz de volta, non? Sí, me ven de volta a voz. Bueno, ahora espero que se mellorara, vale. Bueno, pois, hoxe casualmente seguimos con a entrega de mantas, de sacos de dormir. Uh-huh. Hoxe hemos entregado casi unos 200 e pico sacos e mantas. Uh-huh. A xente, a nosos veciños de Santa Coloma, que están pasando mal momento, uh-huh, que de verdad que os necesitan. Hai xente que non están privilegiados como nós somos unhos privilegiados. Temos un teito donde estar, temos un plato de comida quente, por lo tanto, vai llevaros para a vida. Temos a luz, evitamos, podemos reír a vida todos os días. Pero hai moita máis xente do que pensamos nas rúas, dormindo, tiraos, no chan. Claro, No chan, ainda que llevemos unha manta ou un saco de dormir, é unha injusticia. Claro. A día de hoxe todavía sigue existindo isto. Xente que non ten para comer... e xente que non te pode dormir. Sí, sí. Bueno, é unha mágoa que as institucións non sean capaces de acoller esa eiva que temos como sociedade. A verdade é que sí. Pero bueno, vamos a buscar cousas positivas e interesantes, como por exemplo o feito de que vosotros traballades para que eso non ocurra, pero tamén dende o Concello de Santa Coloma de Gramenet, pois presidido por a alcaldesa Mireia González, pois aprobaron o luns pasado unha declaración institucional para a recuperación e sinalación da Vía Merreina do Camiño de Santiago, o seu paso pola cidade. E ti tes algo que ver, é dicir, a entidade ten algo que ver, é dicir, promoveu eso, non? Exactamente. Sí, a entidade non está dentro da nosa sección de directiva, é unha vocalía que está estritamente dedicada ao Camiño de Santiago, que leva Fabián Cárdenas, vale? Entón, desde Airiños, propuxemos isto que naceu como unha moción e ao final acabou como un acordo de todos os partidos, vale, que nos apoiaron isto, vale, é un acordo de pleno e polo tanto é cuido que debe ser a única, se non é a única, non sei, moitas máis en Cataluña, cuido que non hai moitas. Sí, é Rubí tamén o ten, Rubí tamén o ten. O que pasa que aínda aprobado no pleno. O que pasa que están traballando para que o pleno aprobe. De momento non, pero xa está máis ou menos aprobado. no está aprobado pleno. Claro, claro. Por eso tenemos que felicitarte e tamén claro. Te felicitamos por outra cosa importante que ven. No está aprobado no pleno, además está feito como declaración institucional. Claro que sí, sí. Bueno, además temos que felicitarte por outra cosa importante, que o grupo Airiños da Nosa Galicia participou no 5º concurso de conxuntos instrumentais con gaitas galegas na cidade de Alicante. E iso, pois, me parece que foi o único grupo de Cataluña que asistiu, non? Non, temos que decir que tamén existiu outro que existe. Bueno. Os presentes ao noso centro irmão, vale, porque somos, levámonos como irmãos. Claro, claro, lógico. Temos unha gran relación entre nós, tamén participou. Grande. Tanto o Centro Galego de Santa Coloma, Airiños, como Toxos, deixaron unha pegada moi alto, sí, de Cataluña. Claro que tanto sí. Un no seu sistema e outro no noso, temos que quedarnos, temos que felicitarnos, porque de unha forma ou de outra deixamos o que a nosa Cataluña é un papel moi alto, Sí, a nosa cultura e as nosas raíces aí ben presentes, como porque vosotros tendes eso, ese cariño e esa, además, unha formación extraordinaria, non? O grupo que representa non somente coas gaitas, sino tamén coas cantadeiras e cos pandereteiros, bueno, unha maravilla. Unha beleza. Non nos podemos queixar, nestes momentos están vivendo un momento bom, un momento onde están vivendo unhas boas xornadas de... O sea que temos un bon grupo, non nos podemos queixar, ni grupo de baile, de gaita, temos un centro económicamente saneado, non podemos tirar cuentas porque somos un centro que vivimos ao día, pero podemos vivir. Bueno, levámonos ben, temos unha familia, somos unha familia, pegámonos como irmãos, discutimos como irmãos, pero claro, ao final non pasa nada. Sabes o que xe dixo, estamos traballando por isto, somos unha familia, e foi como tal funcionamos. E con grandes celebracións, porque teño entendido que o magosto tradicional non somente asistiron socios, sino tamén amigos e simpatizantes, xente que, bueno, pois... Xente do barrio... que conocen a Airiños... Un exitazo, non? Sí, tamén, había casi unhas 70 persoas, ou 80, porque no centro non caben máis, claro. Sabes, son unhas 60 ou 70, porque non pode caber máis porque estamos apiñados, entón sí. Pode decir que éramos unha gran familia, ao redor dunha mesa, dun mantel, degustando, compartindo, departindo... con a nosa cultura gastronómica galega. Sí, sí, un evento típico galego que se celebra moitísimo en Galicia e aquí pues, representase tamén moi ben. Bueno, preparando cousas para o Nadal tamén, para final de ano, non? Sí, para final de ano temos algo moi importante, temos o noso festival de Galicia Canta o Nadal, claro. Na Igrexa Maior de Santa Coloma de Gramanet, temos o grupo Nas Ondas do Mar. Ajá. De Ferrol. Sí, sí, carai. Será o 6 de diciembre a 7 horas. Carai. A 19. É un grupo moi bonito, unha rodella moi bonita de Ferrol. Muy bien. Que ven aquí a facer un recorrido por a cultura popular galega. Muy bien. Bueno, tenderás con unha pancholiña e cousas de estas, vale. Carai. Un recorrido moi ben. Por la música, no solamente de Galicia, sino de temas galegos, temas de España, temas de otros sitios. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Bueno, pues felicitaciones también. La verdad es que esta conversa contigo es toda chea de parabéns. De verdad es que agradecemos muchísimo que ti estés tan atento y nos atendas tan amablemente, pero también... No, sois vos, os que tenéis unos sobre el conocimiento... polo traballo que facedes en pro da cultura galega. Bueno. Estamos agradecidos a que xente como vos, e programas como vos, estén facendo cultura galega desde a radio. Por lo tanto, somos os que estamos contentos e agradecidos porque nos des voz e nos des audiencia dentro do teu programa. Bueno, pois o agradecemento é mutuo, porque en realidad o que nos facemos é eso, comunicar as noticias importantes e interesantes do da nosa cultura e dos grandes amigos que temos, como vosoutros, por exemplo. Que saibas que mañán remites o programa en Radio Fene, tamén temos a posibilidade de que temos entendido que en Radio Minas Gerais en Brasil, tamén en América, en Suiza. En sí. Canadá, bueno, pois de verdad que é un placer que saiban que nos escoitan, vamos. Hai unha cousa que te quero recordar, que te quero decir, que o concierto que vai facer Ondas do Mar. De Ferrol, sí. Mañá se transmite o programa en Fene que va cerca de Ferrol, como ti ben sabes. Claro. ¿Vale? Bueno, quero che decir que o domingo, ao día seguinte, en Barcelona, no local do centro galego, perdón. Sí. Se me vai a pieza un pouco a veces. Bueno, non pasa nada. Teño unha edad que como a mí. Claro, bueno, a mí, sí. Como nós. É unha mala edad. Sí. Unha mala edad. Bueno, no centro Castellón Leonés. De Barcelona, facerá facerse tamén unha concerto. Un concerto tamén de esto, ¿vale? O domingo seguinte, ¿non? No, o día seguinte. Claro, por eso te digo, o domingo seguinte ao vosso concerto. De salir de aí de esta actuación no local do centro Castellón Leonés, baixan a Castellón con ese amigo José, que ahí estamos, ¿vale? Bueno, están nos dando moitísimas noticias interesantísimas, cheas de contido. A verdade que agradecercho moitísimo e darlle os parabéns a todo o equipazo que ti diriges, que eso non se faría con unha sola persoa, se non houver unha boa dirección, un equipazo. Non te equivoques, son eles os que me dirixen a mí. Dame caña por todos os sitios. Bueno, porque tú te deixas. José, no, ti coordinas moi ben, porque si non, eso non sería adiante. Claro. Claro. Pero o máis importante é a xente xoven que temos no centro. Tamén. Que ese é o verdadero futuro do centro, vale? Claro. E logo estamos aí a xente que apoia, que teñe tamén unha edade, que tamén está aquí tamén apoiado e traballando moito. Claro. Bueno, pois volvo a repetir o noso agradecemento, Xosé, e non te incomodamos máis. Pois que sigades con esa. Dime, Xulio. Non te olvides, as galadadas deste ano, de fin de ano, serán desde Trives. Ostras. A nosa Inés, non? Como ti xa sabes, cada ano facemos as galadadas desde un pobo diferente. Ahora pasado Pois de Beberín, este ano, as galadadas son desde Trives. Fantástico. A Inés, a súa alcaldesa, é unha persona moi querida, moi apreciada. Sí. Ademais, ela ten moitísima sensibilidade coa migración e con xente daqui de Cataluña, sempre xa veu en varias ocasións, non? De verdade que sí, é moi aceptable a súa participación e colaboración, claro que sí. Temos que sentirnos ledos. Sí. Da xente que ven dalí, como son os alcaldes, alcaldesas, algunhas que veñen aquí a visitarnos, e nosotros sentímonos ledos de que estén aunque sea un anaquiño pequeno con nós. Xosé, reúnese de moi boa xente, ¿no? Precisamente hai unha que sempre está connosco, sí. Sara Inés, que son alcaldesa, que sempre se apoian todos os que facemos. Sí, por eso está connosco. É moi sensible, é o que te decía, sí. Moi sensible. A verdade que xa falamos con ela en máis dunha ocasión. Por certo, que comentaches antes de que o ano pasado fixeste lo de Berín, con Berín vamos a falar precisamente de que un momentiño con un Pablo que é o que coordina as cousas de Eurocidade, Berín e Chávez, sabes? Entonces, vamos a tener... Aí tedes a noso amigo... familia, no sé también, familia del centro, que Aníbal, claro, una adega de primera categoría, ¿no? Cuidado, no nos equivoquemos, tenemos algo de que tenemos que estar todos orgullosos. Muy orgullosos, sí, ¿eh? sí, señor. Además, con muchísimos premios. Tengan gasallos, muchos, lo que pasa es que una persona muy humilde, pero unha persoa que sempre está ao pie de cañón. Moi participativo tamén, felicitámonos máis dunha ocasión por, sí, por os premios que ten acadado, que o seu viño blanco, por exemplo, medalla de ouro en varios sitios. Sí, fai pouco. De verdade que, a máis, cando chamamos, moi amablemente tamén nos recibe. De feito, tivo este ano un problemiña aí por culpa dos incendios, unha das súas fincas, sí. Unha das súas fincas foi asoballada por culpa do incendio, pero bueno, que remonta a cabeza, e de verdade que temos que estar orgullosos desa... Sí. Ademais, unha persoa... Unha cousa que igual se me foi a... Él, cando estaba falando a ti de Trives, decía que Sara Inés era de Castro Caldelas. Sí, Trives. Foi que a maior unha confusión aí dicindo... Sí. Se te falabas de Trives, é de Cheche con Galdesa, que era unha persoa que colaboraba moito conosco. Era Sara Inés, pero Sara Inés é de Castro Caldelas. Sí, pero como pola proximidade de que dixenche que pola proximidade de Trives a Castro, non que fora a caldesa de Trives, ni moito menos, non. Vale, comentei a Inés porque é unha persoa moi amable, ademais moi cercana e moi sensible á cuestión. Sí. Ademais, ves unha persoa que aparte de ser humilde, pois que dá gusto falar con ela e estar con ela, porque é humilde. Humilde. Non se sube ao tellado. Non, nunca. Sempre está, cando a chama, sempre está disposta a todo. Sí. Bueno, igual que a Ciro. Sí, igual, hombre, igual. Por favor. Ciro é como é o irmán maior noso. Maior, aquí xa no centro, o teñen tamén como do centro. Claro, sí. Eso é unha maravilla. Fixemos con el este ano algo moi importante, que foi o homenaxe a Castelao. Que fixemos, vale? E tivemos unha exposición del que era todo de caricaturas del de la vida de Castelao a poucos, vale? A entrada había un recibimiento de él dedicándose a seu mestre, claro. E logo durante esto foi o día da lectura do Quixote, o día de San Jaume. Pois fixemos a lectura de Sempre en Galicia de Castelao, pública, e pasaron casi unhas 100 persoas por ali. Sí, sí. E logo tuvemos ao director, o presidente da Fundación Castelao, que ti nos facilitaches o seu contacto para poder falar con ele. Sei que é verdade. A verdade é que outra gran persoa. Sí, moi bueno. Bueno, que te agradecemos moitísimo. Vou repetir, moitísimas grazas. Xa cando termine o programa enviaremos o audio para que teñas constancia e documentación vosa, e que, bueno, pois a seguir traballando e cuidarse moito. Sí. Pois moi ben, pois xa sabes ti, estamos nosotros moi orgullosos de Ciro, pero moi orgullosos, eh? Claro. É que o próximo que lle den ahora dentro de pouco vayan dar o premio a Ciro, o premio das artes, o vindeiro ano tamén lle dar a Ciro un premio, o premio das artes a Ciro. Muy, o sea, polo tanto, tedo que tamén de alguna forma entrevistalo, entrevistalo e felicitalo, lógicamente. Nós estamos moi orgullosos de que noso irmão, noso familiar, noso amigo, noso todo denlle este premio, sabes? Vale. Pois moitísimas gracias. Xa intentaremos conectar con él en vindeiras datas, que seguro que él tamén moi amablemente nos recibe, sempre foi unha persoa moi asequible. Sempre boa xente. Bueno, pois como dicía miña avoa, Dios me dé persoas humildes como é Canosa. Grande persoa. Moitísimas gracias. José, gracias a vos. Hasta outro momento, veña. Cando que irades a vosa disposición, e gracias por traballar pola cultura nosa, pola cultura galega na diáspora. Moitas gracias. Veña. Vamos gracias. A despedir a José, veña, con música tamén. Galegos no Baix. Deste-me uma pera verde, estava meio de amadurar. Pera verde, minha verde pera, não me venhas enganar. Pera verde, minha verde pera, não me venhas enganar. Não me venhas enganar. A mim não me enganas, não. Pera verde, minha verde pera, amor do meu coração. Pera verde, minha verde pera, amor do meu coração. Bueno, temos outro lado do fio telefónico a Pablo. Eu escribín aquí no Facebook da Eurocidade Berín Chaves, pero vais a presentar el. Pablo, moi boa tarde. Hola, moi boa tarde. Sí, eu quería un poquinho de eso, darlle visibilidade a túa importancia que eu dixen de Eurocidade Berín Chaves, que sí, que tes relación, o sea, tes responsabilidade en ese aspecto, pero dinos algo máis. Nada, pois moitas gracias. Eu son Pablo Rivera, son o director executivo da agrupación europea de cooperación territorial Eurocidade Chaves Berín, que está conformada polos municipios de Chaves en Trasos Montes, en Portugal, e de Berín, na provincia de Ourense. Claro. Pois, benvido, moitísimas gracias por atender e aceptar o noso convite. Como estamos dicindo que vamos a falar da Eurocidade de Berín Chaves, pois eso, que queríamos, hai moitos dos nosos escoitantes que nos dixeron que van a ir ahora neste Nadal, entonces quería, non sei, darlle algunha explicación importante, primeiro para disfrutar de Berín e tamén a chegarse a uns kilómetros máis adiante para aí a Portugal, que Chaves é outra das grandes vilas portuguesas importantísimas e moi interesantes tamén. Atravesando o río Miño xa está. No, é o Limia. O Limia, buenos, claro. É outro, é máis aquí. Sí, non está no fondo de exactamente. Bueno, digo eu, non me equivoco, non é o río Miño. Non, é importante esclarecer onde estamos, claro. Para min é un placer estar con vosco. A Eurocidade Chaves Berín está no sur da provincia de Ourense, claro. A cidade de Berín, que comparte o río Támega, que é un afluente do Douro. O río Támega comparte con Chaves, Trasos Montes. A diferencia de outros ríos que dividen as fronteiras, como pode ser o río Miño, no caso do río Támega, pois é un río que comparten os centros urbanos, de norte a sur, pois vai en longitudinal, pasando polo centro das dúas vilas. De feito, o río Támega é a nosa arteria de comunicación, non? E a partir do río Támega, pois coa colaboración da Eurocidade, fixemos unha ciclovía, tamén ecovía, que permite pois ir ciclando en paseos en bicicletas, facendo esta ruta ao longo do río Támega, que, como digo, un afluente do río Douro. Ademais, é importantísimo falar dese río, que tamén aí en Berín tamén se aproveita, pero que precisamente en Chaves ten unha ponte romana, non? Sí, pontes, Berín hai unha ponte tamén romana, pero a ponte máis importante está en Chaves. Sí. Máis de 1000 anos de historia, e ademais están están os miliares, non? O padrón dos povos, claro. Ali nesta ponte, que un dos símbolos, ademais, de Aqua Flaviae, chamada no tempo dos romanos, hoxendía Chaves. Chaves. Bueno, xa falamos un chisquiño de Chaves, pero vamos a falar de Verín, que Verín ten algo máis que entroido, non? A mí, se me prometides, gustaríame de falar da Eurocidade Chaves Verín. Ah, vale. Que realmente o que diferencia, vale, este territorio de outros territorios de fronteira na Península Ibérica, en perfecto, Europa. Este é un destino, pois, único, que dou das cidades. Fomos a primeira Eurocidade, ademais, en traballar en turismo de forma conxunta, en crear unha marca turística conxunta, que é a Eurocidade da Agua. A Eurocidade da Agua, que ten unha componente, ademais, non só polo río Támega, como estábamos a falar, senón tamén polo termalismo e os balnearios. A parte dos balnearios de Fontes, na parte de Verín, Sousas, Cabreiroá, Fontenova, mananteais tradicionais, onde se podía facer a cura hidropínica, que é a cura por inxesta de agua. Cada agua, ademais, ten unhas características diferentes, que sirven para, pues, poder mellorar o trato de digestivo, sí, e tamén curar moitas veces as pedras que hai no riñón, no rins, demais. Entonces cada agua ten unhas componentes fisicoquímicas e unhas propiedades terapéuticas moi especiais. Claro. En a parte de Chaves tamén hai fontes de agua, neste caso agua das pedras, agua de Vidago, agua de Campillo. Entonces, bueno, no fin a Eurocidade de Agua, por qué? Porque non só hai balnearios, senón tamén hai manantiais de agua medicinal, seis plantas de embotelladoras de agua, que son un pouco que nos poñen no mapa, tanto en Portugal como en España. Por eso que a Eurocidade de Agua, un destino por sí solo, pois, único, sí, sí, dous países, dúas culturas, unha identidade compartida, claro, alrededor da historia, os castelos, claro, que facían de baluartes defensivos, cando, bueno, pois, entre españoles e portugueses non nos levamos tan ben. Non había moita convivencia, claro, sí. O termalismo, a gastronomía na raya, neste caso esta é a raya seca, porque a diferencia do Miño, pois non é atravesar o río, non? A gastronomía nos dous lados e as tradicións. Eu creo que eso é o que diferencia esta Eurocidade de outros territorios. Ademais, é que aquí o poñemos en común para que unha persoa que chegue a Eurocidade, sí, veña por Galicia ou veña por Portugal, pois poda disfrutar o mellor das dúas cidades nun fin de semana, por exemplo. Sí, sí. Bueno, sí, sí. De augas, de termalismo e tamén de gastronomía. Gastronomía e viño, non? Que compartides cultura tamén enológica, non? Desde logo, o viño é unha, de feito, nos temos tres elementos que nos diferencian, que a agua, o viño e o Camiño de Santiago. Tamén. En inglés, ademais, é moi divertido porque é Wine Waterway. Sí. Entonces, dá un xogo aí de palabras. Comezo polo viño. Temos dúas denominacións de orixen. Claro. Temos a denominación de orixen Monterrey, que é a denominación de orixen máis pequena de Galicia, pero con uns viños de gran moi interesantes. Moi excelente. Máis famosos, sí, sí, sobre todo que ten que haber co Godello, co Mencía. Despois temos, ao outro lado da fronteira, a denominación de orixen Trasos Montes, exactamente. Con viños tamén de excelente calidade. Claro. Bueno, pois ese é o viño que pode un visitante vir aquí a Eurocidade de Chaves Verín e tomar viños das dúas partes, claro, nos restaurantes. Eso, pois, é unha dos valores añadidos e das diferenciación, non? A agua, xa falamos antes, tanto agua embotellada, en manantiais, como as termas que temos en Chaves e Vidago, e despois o Camiño de Santiago. Aquí pasa o Camiño de Interior Portugués, que ven desde Viseu, sí, pasa por aquí, e aquí unes en Verín coa Ruta da Plata, que chega a Compostela. Sí, sí, que ven de Agudiña. Bueno, sí, a verdad que un traballo que estades a facer de grande calidade de amosar a nosa cultura. Por certo, hai un lugar específico en Verín ou en Chaves para que a xente se achegue, recolla, pues, información do que nos estás a dicir? Mira, é moi interesante que me fagas esa pregunta, porque unha das nosas características é que traballamos en rede. Ah. Entonces, os postos de turismo de Verín, Chaves, Vidago e o que temos aquí na fronteira, que de onde estou falando con vos, pois traballan en rede. Entonces, temos os materiais informativos, os mapas, as guías de todo o territorio. Claro, claro. Podes aquí coller unha guía ou un mapa de toda a Eurocidade que te permite, pois, primeiro ver onde estás, non? Sí. Ver a onde podes ir, ver que podes disfrutar, onde podes dormir, que experiencias podes realizar. Entonces, en calquera dos postos de turismo vas a encontrar información sobre todo o territorio, e unha ocasión ademais moi boa de poder visitar un posto de turismo transfronteirizo como é o que está aquí na antiga aduana, no antigo edificio da aduana española, un edificio simbólico que antes separaba as fronteiras. Hoxe é o lugar da sede da agrupación de municipios Chaves Verín, e ademais hai un posto de turismo sempre aberto para poder dar información a todos os turistas e os visitantes. É moi importante, pois, o lugar onde se pode un alugar, quere dicir, aloxar, porque vivendas rurais e demais, e hoteliños tamén por aí hai moitísimos, non? Porque senón no propia vila, sino nos arredores, verdad? Sí, aquí temos unha capacidade hoteleira moi, moi grande, sobre todo na parte de Chaves Vidago, desde hoteis de 5 estrelas como Palas de Vidago ata hoteis de 4 estrelas e 2 paradores nacionales na parte de Merín. Ahora mesmo un de dos paradores está en obras porque están arranxando o Castelo de Monterrey. Sí, sí. Pero despois hai unha grande oferta de turismo rural, de hotel casino, temos un casino con un hotel fantástico de 4 estrelas aquí xusto na vila, na fronteira, ademais. Despois temos pois unha capacidade hotelera moi grande. Pois estaba as contas que temos aquí, temos máis de 6.000 camas disponibles para as persoas. Isto gracias a esta unión dos Eurocidades, que podemos ofertar pois todas as camas do destino, non? A xente pode escoller se quere dormir nun lado ou noutro, se quere pois comenzar en Verín, acabar en Chaves ou facer toda a viaxe no mesmo día e ter un lugar onde hospedarse. A verdade é que nese sentido a capacidade hotelera é moi moi atractiva. Claro que sí. A capacidade hotelera e a capacidade gastronómica que dicía antes eu, que comentaba, por o feito de que agora mesmo, por exemplo, agora no inverno, pois eses produtos do porco axudan para que os cocidos sean de primeira categoría, non? Hombre. Sí, aquí recomendo moito, ademais, un cocido que seguramente moitas das persoas que nos están escoitando non o coñezan, que é o cocido transmontano. Sí, señor. Cocido transmontano, que é moi diferente do cocido galego, tamén é diferente do cocido madrileño, por suposto, claro. E do cocido que se toma en Astorga, non? Sí. Cocido maragato. Sí. É moi diferente. Entonces, é un cocido diferente que podese tomar nestes meses de inverno, un cocido pois con moito fumeiro tradicional, con carnes, ademais de denominación de orixe protexida, acompañados dun bo caldo verde, na claro parte que sí. Chaves, ou dun bo caldo galego na parte de Verín. Sí, señor. Sí, sí. Ademais dos pastéis, non? Os pastéis de Chaves, non pode faltar, son pastéis que non son dulces, porque sempre a xente pastel, claro, non, claro. O pastel de Chaves é un pastel follado, con un recheo de carne, de primeira calidade. É un placer en calquera das pastelerías en Chaves ir a primeira hora da mañá a comprar uns pastéis quentiños de Chaves. Eu o recomendo sempre. Claro. Es tamén o fumeiro, pois en Verín, pois o polvo, produtos regionais, tapas, a gastronomía ao final é unha das componentes máis atractivas en calquera territorio, pero neste caso pois a persoa que ven que quere disfrutar a mellor gastronomía de dous países pode facelo aquí na Eurocidade de Chaves Bering. Claro. Mm-hmm. Perfecto, fantástico. Por certo, me parece que tamén tendes un museo relacionado co ese grande evento que bueno, xa sabemos que en Berín se realiza, que non sei se tamén ten un museo a súa similitude tamén en Chaves, que o a celebración do Entroido, que ten muitísimo que ver con representacións populares fantásticas, non? Sí, a ver, Berín forma parte do Triángulo Máxico do Entroido, xunto con Laza e Xinzo e Limia. O museo que te estás a referir do Entroido está en Xinzo, non está en Berín. Bueno. Pero bueno, Berín síntese o Entroido sen chegar ao Entroido. Claro. Están todas as tendas de todas as rúas, pois pódense ver os tradicionais traxes do cigarrón, que é a nosa figura máis característica. Emblemática, sí, sí. Emblemática, pódense comprar incluso as caretas, as máscaras de cigarrón. E demais, é unha festa ademais de interés turístico nacional, que sempre está viva, claro. Toda a xente, no, como decimos nós, no barrio norte da Eurocidade, están desexando que chegue, sí. Que chegue o Entroido, que chegue o Berín, porque a época de troula é de festa grande. Grandísima, é moi popular, moi entrañable, non? Que non é un remedo de carnaval, non? Que é outra historia a nosa... Non, é que é unha festa, pois, con unha carga, ademais, de simbólica, pois, de tradición, non? Eso. A tradición que e a intensidade coa que se vive o Entroido en Berín, pois, é o que fai diferente o Entroido de Berín, con relación con outros entroidos de Galicia ou do resto de España. Mm-hmm. Pois eso me refería, quería facer a diferenciación. A mí faime gracia o como conservan nesa parte de Ourense, como en Berín, o norte de Portugal e todo eso, como se conservan as tradicións, máis que en outros sitios de Galicia. Tamén é certo, sí. Teñen, bueno, a verdade é que ese traballo que están a facer representa que quizáis tendes un pouquiño de axuda ao ser Eurocidade, tamén un pouco de axuda europea, digamos, non? Sí, aquí esta agrupación de municipios, esta institución, pois ten personalidade xurídica nos dous países, está constituída en base a dereito comunitario, e o seu obxectivo, pois, limar os restos que aínda quedan das fronteiras mentais, non? Sí, en algúns casos físicas. Sí, entón, sí. A razón de ser é moi práctica. Claro. Dúas cidades de fronteira pois non están para darse as espaldas, costas unha a outra, sen cooperar, non? Ademais sempre houbo esa cooperación, aínda que digan que non, en tempos difíciles había eso que lle chamaban contrabando que servía para comunicarse precisamente uns cos outros, Sí, hoxe en día temos a nosa ruta de contrabando aquí, que pode ser contrabandista por un día, paso unha ruta polo monte, sí, está moi ben montada, ademais, eu a recomendo, porque danche un saco de café ou un saco de bacalao, vas acompañado, ademais, por antigos contrabandistas, ponen a boina negra de traje contrabandista, e despois fanche unha ruta pola propia fronteira, nese camiño, nesa ruta, podes ir a policía, a tiros, tal cual, porque está todo moi ben caracterizado. Carai. Si consigues levar o que é a mercancía a outro lado, o café, o bacalao, bueno, cousas típicas do contrabando luso española, pois si consigues leválo a outro lado, ali nun palleiro, pois unha señora compra xa mercancía coas antigas pesetas ou cos antigos escudos, e acaba todo nun convivio fantástico en unha comida. E aqueles que son apañados pola policía, pola guardia fiscal, simulamos como unha especie de interrogatorio como se facía naquela época. Entonces fai unha experiencia pois que se permite revivir as historias de supervivencia e de tradición do contrabando nesta zona da raya de hispano-portuguesa. Fantástico. Eu que vim facer isto foi a Calleja, que un esmenguallábame coa risa. Caían os guardiñas, caían todos por río, salían todos mollados, pero as señoras eran máis hábiles, sí, sempre que levaban o bacalao, ese non se lles caía. Sempre foron marilinos. Sí, efectivamente, de feito, cando facemos ese interrogatorio coa policía fiscal e demais, que é moi simpático porque están as señoras e debaixo do sallo comezan a sacar de todo, hai ferramentas, bacallao, pilas, café, colle todo, cuchillas de afeitar, cousas que ao final pois levaban de un lado para outro porque eran máis baratas en Portugal ou máis baratas en España, o chocolate, por exemplo, os caramelos, cousas así, que parece increíble, pero que facían parte do día a día do que era este contrabando na raya. Fantástico. Moi simpático, eu recomendo moito esa actividade cando ten moitos adeptos e visitantes. Hai que anotarse precisamente nese edificio que distín, non? Que tendes. Sí, nos promocionamos, o fai unha asociación cultural aquí en Vilarello da Raya, porque esta asociación cultural está moitas das persoas que forman parte da asociación cultural son antigos contrabandistas, antigos guardas fiscais, entonces coñecen mellor que nadie como era a época, demais. O único problema que ten isto, porque pues, son xente xa moi maior, a pandemia pois non axudou moito, non? A xente pois xa foi falecendo, é unha pena porque son tradicións que quedan aí. Alguna publicación haberá con respecto a eso, non? Na nosa web en www.visitchavesberin.com aí tes vídeos, tes fotos, esas rutas. Temos algúns vídeos publicados ademais moi simpáticos que mostran como se fai a ruta e as personaxes da ruta. Fantástico. Todo. Fantástico, fantástico. Bueno, xa que mencionaches o bacallao, precisamente en Chaves podes degustar ese gran manxar tamén. Sí, en moitos dos restaurantes. Despois temos unha festa que é a festa do bacallao tamén, pero sí, en moitos restaurantes é un dos pratos moi solicitados. Máis solicitados, sobre todo por os galegos e por os españoles. Eu recomendo moitos outros, non só o bacallao, porque falamos antes do cocido montañés, cocido transmontano tamén, pero todos os fumeiros, as carnes, ten unha gastronomía rexional moi rica, transmontana, que merece a pena. Ademais, agora no inverno, co frío, sente moito mellor do que senta e quenta ben. Pablo, é un prazer e unha honra, de verdade que para nós esta información a todos os nosos escoitantes e ointes servelles para poder ter referencia, seguro que servirá para esas visitas que teñen previsto facer agora no Nadal. Agradecerche a túa amable atención e a información tan detallada que nos serviu para coñecer algo máis de ese vosso traballo extraordinario que estades a facer. De verdad que sentímonos orgullosos de ser comunicación, non sei se primicia ou non, para aquí en Cataluña, para os galegos do Mediterráneo. Pois desde aquí envío un convite, unha invitación para que veñades a visitarnos. Recordade que na fronteira de España-Portugal vivimos 25 horas o día polo cambio horario dos horarios. Claro. Entonces, se estás de Berín pa Chaves, de Chaves pa Berín, no fin do día acabas vivindo 25 horas, 25, no sabes, de 20... na hora na que vives. Claro. E iso é patrimonio inmaterial de, claro, de, hai, da fronteira, tanto, non? Claro. Que non en, en moitas fronteiras da Unión Europea, en, en, se en pode este caso, ninguna, en ninguna fronteira da Unión Europea, non de Europa, da Unión Europea podese disfrutar deste cambio, deste cambio horario, non? Mm-hmm. Así que, bueno, pois pues eso é un, outra, outra diferenciación de turismo de fronteira, mm-hmm. E desde aquí convidarvos a todos para que podades disfrutar desta experiencia transfronteriza, de dúas denominacións de orixen, de gastronomías diferentes a un lado e a outro, mm-hmm. dos manantiais, das termas, sí, sí. do río Támega, claro. De todas as, as componentes de fronteira que nos temos aquí, que son, son a verdade, merecen a pena. E o senderismo especial que mencionaches antes, sí. ese de bicicleta. Sí, o senderismo, pero... a ruta de senderismo por os castelos, en bicicleta, ademais isto, lembrade que isto é un valle, o valle de Monterrei é moi plano. Sí, sí. Entonces, poucas subidiñas, entonces é medianamente accesible para persoas que uh-huh. temos a mellor algunha dificultade de mobilidade, pero fantástico, claro que sí. Bueno, agradecerche, volvo a repetir a túa amable atención e a información detallada que tivemos. Se cando te finalizo o programa xa te mandaremos o audio para que teñas constancia e poidas empregalo como te che pareza. Pois moitas gracias. Que o pasades moi ben e que sigades así traballando para todos os galegos que vos escoitan desde Barcelona e Cataluña. Que saibas que se remite o programa despois en Radio Fene mañán e tamén en Radio Minas Xerais, en Suiza e en Argentina, o sea que alguén nos escoita, non somente os galegos do Mediterráneo, sino e algúns cataláns. Sí. Pois como acostuma a decirse, desde Galiza para o mundo, pois aquí desde Chaves Berín para o mundo. Moitas grazas. Unha aperta gracias. Grande, moitísimas grazas. Apertas. Hasta logo. Thank you. Baixamos a música e temos outro lado do fío telefónico, dúas comunicacións moi interesantes, moi importantes. Primeiro, Lorena Piñeiro, que é autora, por lo menos, dos textos xunto con Alberto Canli, con quen tamén falaremos, Tameiga, o agromar da memoria. Moi boa tarde, Lorena. Moi boa tarde, como estades? Ten vida, moitísima. Aquí estamos intentando loitar un pouquinho. Bueno, comunicar, que é o máis importante. Exactamente. E tamén damos ya ben vida a Alberto Canli, que tamén está aí, coido que, escoitándonos, non? Naturalmente que sí. Moi boa tarde, Alberto. A ver se sale ben todo isto montado. Claro que sí, claro que sí. Bueno, en primeiro lugar, parabéns a todos, porque tanto a asociación como Lorena ten moitísimo que ver con ese traballo tan fantástico que fixestedes, que eu mencionei un momentiño, Tameiga, o agromar da memoria. Algo que ten que ver coas persoas maiores que aí tendes, non? Sí, efectivamente. Pero mira unha cousa que quero engadir, que teño comigo o presidente da comunidade de Montes, César. César. Por si queres, a mellor, tocarlle algún tema, benvido, está disposto. Benvido, moitísimas gracias. Pero quixera, non sei, xa que comecei saludando a Lorena, pois que nos faga sin céntimos, como dimos cataláns, con respecto, porque ela é unha gran contadora dese de traballo que estades agasallando. Aproveito entón para saludar tamén ao compañeiro Alberto desde outro lado do teléfono, e tamén a César, o presidente da comunidade de Montes. Claro. Pois nada, en primeiro lugar, novamente graciñas polo convite. E sí, este traballo, un traballo de o que lle chamamos unha intervención comunitaria, naceu a raíz dun convite por parte da comunidade de Montes para presentarlle unha proposta para traballar coa poboación máis maior da parroquia. E dándolle voltas, pois pensei que tomar man da oralidade e das historias de vida, que, bueno, do que máis me interesa, pensei que era... apostei por esa proposta e creo que acertei. Sí. Con ela. Sí. E o agromar da memoria, claro que sí. Que sí, moitas das persoas que, por exemplo, vosotros que entrevistastedes, que son dicionarios viventes, non? Sí. Totalmente. Historias de todos vivos tamén. Historias andantes. Claro que sí. Pois sí, realmente era iso, non? O libro foi unha excusa. O traballo en sí era xuntar a veciños e a veciñas que sendo da mesma parroquia moitas non se coñecían, non? Porque, bueno, polo terreo, pola dispersión poboacional, unhas eran da zona de Tameiga, de Puxeiros, outras da zona da igrexa, de Mesa Baixo, e nin se coñecían. Entón, con esa excusa de recoller historias de vida, nos xuntábamos todas as semanas, todos os xoves, horiña e media, dúas horas, a comunidade de Montes poñía ao transporte e facía recollidas casa a casa para que se puderan xuntar, non? Ou non ter transporte propio, e bueno, e aí foronse creando uns vínculos moi importantes que siguen fortes a día de hoxe. Se sigue mantendo unha actividade aí nas Pedriñas, que xa non levo eu, pero forma parte todo o grupo e non para de medrar, non? Fantástico. Bueno, aproveitando que temos aí ao señor presidente, como coordinador de todo o traballo que estamos a facer, podíanos dicir en que consiste esa comunidade de Montes, como é esa asociación, como se comenzou a traballar, que está traballando, bueno, fantásticamente, teñen un local social fantástico, tamén teño entendido, non, señor César? Sí, hola, que tal? Hola, boa tarde a todos. Benvido. Nada, nos aquí desde a comunidade de Montes, pois promocionamos unha serie de proxectos culturais e deportivos, pero bueno, neste caso estamos falando de algo a nivel cultural que nos parecía moi interesante, pois xuntar a esas persoas maiores que nos contasen as súas historias, o seu legado, porque creemos que é fundamental e importantísimo saber que aconteceu, saber os detalles da nosa parroquia, que nos contasen esas historias deses camiños, deses lugares, desas coutadas, deses montes que tiñan nombres propios, e un montón de cousas que, si non nos facemos agora, si non nos aproveitamos do saber desas persoas maiores que nos poden pues proporcionar todos esos datos, todo eso perderíase. Para nós eso sería unha perda grandísima. Ya damos muitísima importancia a esos detalles. A nos chegounos esa comunicación, que fixémonos eco, queremos darlle luz aquí para que os galegos do Mediterráneo se enteren del, e tamén algúns catalás que tamén nos escoitan. Hai que felicitalo tamén porque vosotros tendes ademais outra publicación paralela ou ad hoc, que é a Pedra da Longa, non? Que na a Pedra Longa, si, sí, a Pedra Longa. Que dades eso é como un diario de noticias onde pues donde se publican unha serie de actividades que se fan aquí o longo de cada, bueno, pode ser bimensual, trimestral, non ten unha data de publicación fixa, non? Sí, sí. Publicámola unha vez que temos o contido suficiente para poder publicala. Sí, sí. Se publican un montón de cousas, xa che digo que a nivel cultural, deportivo, actividades forestais. E de concertos que na sala Rebulión, non? Sí, afirmativo, vexo que estás super empapado coa nosa realidade do noso centro. Si temos unha sala de concertos, ou a sala Rebullón, que afortunadamente funciona moi, moi, moi, moi ben. Con grandes actuacións, por precisamente a moitos dos que actúan aí, pues, xa os tivemos entrevistado. Sí. Entonces, por eso fago referencia a eso. E tamén outra cosa que tamén me enterei, temos coñecemento, eses talleres que fan nas Pedriñas, non? Varios talleres, non? Sí, cursos, talleres, xa che digo que nós temos un obxectivo que pois é que reunir a xente da parroquia aquí para que fagan actividades de proveito, se vexan, compartan o seu tempo e disfruten. Claro. Noraboa, moitos parabéns, felicitacións e ánimos a continuar adiante, non? Alberto aínda non interviu, pero Alberto tamén formou parte dese traballo de recollida, non? Sí, efectivamente, vamos a ver, unha vez que tiñamos as grabacións había que pasalas a papel. Entón, entre Lorena e eu collíamos unha grabación e tiñamos que estar a reproducila mentras tanto escribíamos, pero como o grupo era diverso, a veces algunha conversa se solapaba con outra intervención de outra persona e aí perdíamos algúns partes de conversa, non? Pero o contexto se recollía moi ben, entón, era moito pa diante, pa atrás, levaba moito tempo. Pero como somos jubiletas, temos moito tempo, moita ilusión había, pois saeu adiante, pero sin problema. Moi ben, moi ben. Habendo tempo e gañas, xa está todo feito. Tiñan documentación, e a Lorena coordinou no todo. Claro. Verdad, Lorena? Fixemos o que pudemos, pero habendo bo equipo, o resultado, bueno, eu creo que aparte de Alberto, gustaríame destacar que ademais de colaborar así puntualmente co tema de transcripción, aparte de Alberto foi unha creación literaria, non? Descubriuse aí un escritor, porque construíu inspirándose nas historias relatadas polas maiores da parroquia, construíu unha familia que inventada por él, inspirada na memoria da súa muller e dos recordos e das historias que a él lle contaba. Carai. Esos personaxes estaban localizados no lugar da igrexa, que é precisamente onde vive él, e entón se iba combinando o formato do libro, vai combinando un relato ou un texto inspirado na transcripción máis ou menos literal con un texto literario, con un conto, unha historia de Alberto, e así todo, non? Si, por exemplo, si las contaba unha historia do baile da Paloma, pois Alberto inventaba unha historia vinculada a ese baile cos seus personaxes, e creo que enriqueceu enormemente o proxecto, vamos. A originalidade do proxecto creo que reside aí. Bueno, por eso se di que en Galicia as persoas maiores falan e as pedras tamén. Tamén, tamén, efectivamente. Pues, ti faz falar precisamente as pedras porque eres unha gran contadora, teño entendido, ¿eh? Ademais, faz eso, falo servir non somente en salas especiais, sino tamén nos colexios, non? Uh-huh. Pois sí, hoxe non me acompaña a voz, levo unha semana con un trancazo interesante. Vaya. teño que ir a contar logo a 8:30 a Casa das Campás en Pontevedra, convidada pola Universidade de Vigo. Sí, sí, un programa moi chulo que teñen de contos de inverno e vou a ir así media doente, pero hai que ir, faremos o que podamos. O mellor tamén te convidan aí no Culturgal. O mellor tamén, a verdade que sí, deste ano non é, pero outro ano será, seguro que sí. Claro que sí, ti eres unha persoa extraordinaria, ademais teño entendido, escoiteite xa alguna relación, algún conto que hei por internet, por las redes sociais, aparecen, de verdade. E aparece todo. Hai que investigar, é lógico investigar cando estamos dando información. Exactamente, débese. Que sabes vos que esto se sirve como un primeiro contacto que continuaremos incomodando en outra ocasión para que nos ao mellor fales conte outro conto. O mellor de uns minutiños tamén che damos para que poidas ilustrar os nosos escoitantes. Cando queirades, un placer. Bueno, dende a asociación, por certo, chámase a Asociación Comunidade de Montes ou como? Cual é o nome de Comunidade de Montes Tameiga? Sí, vamos a ver, digamos que a Asociación Cultural e Deportiva de As Pedriñas. Ah, vale. Debaixo do paraguas da Comunidade de Montes, veciñais en Mancomún de Tameiga. Claro, sí. Que, por certo, quero introducir unha cousa que o Real Club Celta de Vigo tiña aí, pois, algo que ver con algunhas explotacións ou non sei, pero que chegaste a un acordo, non? Sí, bueno, gracias a Deus dende a Comunidade de Montes de Tameiga, pois, loitamos para preservar o noso territorio. Muy en bien. Una zona para nós importantísima, como é unha zona ali no alto do monte que se chama Chan da Cruz. Sí. Que é onde tiñan eles proxectado facer unha ampliación o proxecto, sí, Galicia uh-huh. Sport 360. Uh-huh. Bueno, gracias a axuda e o apoio de todos os veciños e veciñas de Tameiga, as movilizacións que se levaron a cabo, donde participaron múltiples organismos que non só eran de Tameiga, uh-huh. Tuvemos axuda de moitos colectivos de toda Galicia que nos apoyaron, pois se reduciu moitísimo, digamos que a zona da afección agora non é tanto, casi nada, que simplemente o desdobramento dunha estrada que pasa por al lado de onde se falla facer o proxecto, de que iso era inevitable. Bueno, pues é bon chegar a acordos, sempre é importante, e iso tamén serve para que todos poidamos disfrutar da natureza, que é o máis importante, non? Que ademais vosotros dadeslle moito valor e explotádelo na Comunidade de Montes, explotades os produtos que o monte... Que un monte dá, verdad? Sí, digamos que temos ese concepto ainda de Comunidade de Montes, na que os recursos forestais se siguen usando, digamos que temos un proxecto no que repartimos biomasa entre todos os comuneros da Comunidade de Montes a un prezo de custo o que custa simplemente recollela, tratala para poder levarla a súa casa, a porta da súa casa. Moi ben. Fantástico. Para quentarse no inverno, para que esa leña pueda ser usada en caldeiras. Bueno, damos ese servicio, sí. Eso está moi ben, eso debería... Tiñen que fixarse moitos. Estenderse en outras comunidades, en outros lugares. Aunque sea na mesma comunidade, tamén podía mirar algo máis longo. No, no, eu refírome a outras comunidades de montes que, ah, que, bueno, sí, que tomaran exemplo e que cuideran, que fixeran precisamente o que están a facer, esa biomasa, por exemplo, aproveitala, e eso serve tamén para evitar incendios, non? Sí, sí, claro. Digamos que variando o monte, sacando pues esas árboles que están danadas, tal e cual, pues nada, se vai facendo un control da superficie forestal, minimizando o máximo o risco de incendios e demais, sí. Quería voltar a Lorena e preguntarlle si algunha das entrevistas, algunha dos escritos que aí apareceron representa algo máis, non sei, un conto especial ou unha muller en especial lle resalta sobre as demais. A ver, eu, para min, especiais son todas. Aí está, moi ben. Pero bien, no, de verdade, para min especiais son todas, porque o que me entregaron todas elas, falo feminino porque a participación dos homes foi de 10 en total, eran 8 mulleres e 2 homes, sí. Un era Alberto e outro Cesario, pero se creou un vínculo que a día de hoxe pois aínda siga aí e sigues acordando de min. Temos un xantar próximo en decembro, me chamame por teléfono, porque bueno, eu creo que o éxito do proxecto, eu entendo que un libro pois é ese resultado materializado, non? Que podemos coller, que podemos pasar as follas, cheirar, mirar as fotos, pero o obxectivo do proxecto foi xenerar eses vínculos, non? Claro, entre elas e conmigo, non? Claro. Sí, sí, sí. Desafortunadamente, pois canto máis maiores somos, máis se presenta a súa idade, non? Nas nosas vidas, sí, pois, sí. Porque pois as nosas familias andan a súa vida, xa non traballamos, non tal, e bueno, e realmente en día pois se sabe, non? Xa se fala de unha problemática que é a súa idade non desexada, que están sufrindo moitas persoas maiores. Entón, ese era o obxectivo. Ese é rachar coa súa idade non desexada e fomentar os vínculos. Logo, se me preguntas algunha historia, a ver, que hai moitas. Claro, hai moitas, claro. pero conto unha anécdota. Sí. Non sei. Vale. Ti mesma, sí, claro, vale. Que sí. No, a ver, a min algo que me marcou moito, porque me pareceu algo, unha coincidencia brutal, foi unha tarde, pois mira, coincide con que o presidente César me deixara uns libros que falaban de sucesos mortuorios na comarca de Vigo, non? E eran, eran dous volúmenes. Era un de mortes que houbera antes do 36 e logo do 36, outro volumen era do 36 ou 75, creo recordar. O tema é que eu ese día, nesa sesión, pois collín eses libros e os puxen así arriba da mesa, pois para, no medio das conversas, sacar o libro e comentar, non? Se mirábamos algo interesante ou algo que non recordaba. E antes de comentar, de comenzar esa sesión, eu lle botara un ollo o libro, e había houbera un relato, unha historia que me impactara, non? E o tema que estábamos xa co grupo e unha das mulleres estábamos falando de un animal, dun burro, que tibera ela un burro, que era moi servicial e moi traballador, que lle regalara o seu home a súa nai, a súa sogra, cando morrera o fillo. E o fillo lle morrera, o sea, o irmán da narradora, morrera no afundimento do Marvel, do barco pesqueiro que afundiu en Vigo, non recordo ben o ano, pero non chegou un barco que non chegou a sair da ría de Vigo, afundiu contra as cíes, non? E aí iba o pai da narradora desta historia e o seu irmán. O home e o seu irmán. Claro. Eu, cando estaba ela contando, que xa de por sí iso brutal, non? Porque claro. Comentaba, falaba do abandono por parte das institucións, como fora todo, que ninguén se achegara a axudar. E eu de repente dixen, pero espera, como me sona isto? E fun coller o libro e ali viña no, a historia falaban do Marvel e ela contaba que o seu home era cociñeiro e tal, e lle pregunté, como se chama o teu home? Non recordo agora o nome, non? Pero Antonio Pérez, por exemplo. E cando collo o libro, aparecían, non? Os nomes todos dos supervivientes. Carai, e aparecía o nome, sí, e aparecía o nome dos que faleceran. E entre eles, o seu irmán. Entón, iso foi como en plan, unhas unha casualidade que se xuntou aí, sabes? Que foi como en plan, madre mía. Que cousa fantástica, sí. Eso é emocionante, claro que sí. Emocionante, sí, total, sí, emocionante, sí, total. Sí. E logo, bueno, hai outras moitas que... maravillosas. De partos, de historias, de bailes, sí. De curas, de festas, de bueno, logo tamén moi interesante como lle poñemos nome a personaxes da parroquia que por positivo ou por negativo lles marcaron, ¿no? Na vida das persoas e no imaginario colectivo da veciñanza de Tamega. Claro. Como pode ser o Coca, que era un cacique falangista, sí, da zona, sí, que se apropiaba, sí, sí, tal, sí, sí. Claro, personaxes que todo o mundo recoñece. Claro, entón, claro. Iso é bonito destes traballos comunitarios, non? Que calquera persona que colla o libro de Tamega pois se vai a sentir identificada, non? Tamén coas historias. Pois, anda, parabéns a todos, parabéns a todos vosotros, sí, sí, de verdade. Moitas gracias. Alberto, ti acaba de dicirnos, Lorena, que tamén eres un grande escritor. Bueno, un grande escritor, anda que la maneira. Eu, que sei, a mí o Masín me traballa moito, entón parto dun feito determinado, o estiro todo o que poido. Semella que saben ben, vaya. Sí, sí, sí. Pero bueno, hai que facer todo en esta vida. Bueno, esa tiña escrito dos diarios de montaña, da primeira vez que do ano 69, de un viaxe que fixemos aos Pirineos para subir o Aneto. Anda. Entón, íbamos tres amigos nun 600, fixen todo o relato, fixen o conto todo. Moi ben. E despois o segundo tamén é un diario de cando subemos ao Mont Blanc no ano 72. Miña dona ausente en este momento. Sí, sí. E máis outro amigo, tamén está escrito como un libro, pero toda máquina de pulsar, nada, de electrónica. Sí, sí. Máquina de escribir, claro que sí. E ten huecos, huecos para as fotos, teño os huecos para as postais, pues ahora publicar. Teño mapas superpostos, é un libro feito a man. Pues a publicar, lógicamente eso, seguro que os cativos e os xóvenes de agora seguro que o valorarán como é debido. Por certo, o mellor que queira volver por ese mismo sitio, o mellor le pode servir para rememorar esas ascensións. Bueno. E ademais, daquela ñata, a miña muller, foi a primeira galega que subiu ao Mont Blanc. Pasamos moi ben, moi ben. Pois... No 72, sei que hai xa máis de 50 anos. Os materiais non eran o caiose, pero bueno, é claro. Que la subió. Noraboa e moitos parabéns, de verdade que para nós unha conversa múltiple moi interesante, de verdade que vos agradecemos moitísimo a vosa paciencia e a vosa participación no noso programa humilde, pero que se remite despois mañán precisamente en Radio Fene, tamén en Radio Minas Gerais en Brasil, en Argentina, en Suiza, en Canadá. Bueno, que nos sentimos. Pois para lá vamos. Se nos queren convidar de andalá, vamos tamén. Eu voy a contar uns contos encantada da vida. Un saúdo para Minas Xerais. Sentímonos moi satisfeitos precisamente porque nos escoitan, nada máis que claro. O fundamental de nosotros é a comunicación e claro. O feito de que vosotros aceptarades o noso convite, para nós é un prazer e unha honra tervos aquí estes minutiños que son cativos, pero que son suficientes. Está muy bien. Suficientes para que todos os nosos escoitantes se enteren de cousas tan importantes e interesantes, feiticeiras como ese Tamega ou o Gramar da Memoria. Moitísimas grazas, estivo moi riquiña esta conversa. Bueno, a cato. Vale. Cando rematemos o programa, o noso técnico facilítanos o audio, enviarémolo para que añades na vosa documentación e que poidades facer con el o que vos parezca oportuno. Moitas grazas, compañeros. Moitas grazas por darle visibilidade ao libro. E nada, un bico moi grande para Lorena, un agradecimento moi grande tamén para Alberto, que sin eles non sería posible este proxecto, e xa miraremos no futuro se hai máis. Bueno, é para os galegos da diáspora. Ánimo, ánimo. Ánimo. Unha aperta. Ánimo e a seguir adiante, que foi un prazer, volvo a repetirvos. Moitísimas grazas e ata outro momento. Veña. Chao, chao. Vamos a despedirvos. Apertas fondas. Despedirmos con música como sempre. Veña. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Vols aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunta't a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells excepte C2 del 16 al 19 de desembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1 17, 18 i 19 de desembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 18 i 19 de desembre. Molt important, prova de nivell fins a l'11 de desembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei Local de Català de Sant Boi de Llobregat. El telèfon és el 93 652 95 85 i el correu electrònic samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Galegos no baix. Ay, alma se me grabó. Baixamos a música da señora Carmen e sí. Damos a benvida a Santiago Pimentel. Moi boa tarde, Santiago. Boa tarde. Benvido, moitísimas grandes. Vostede é presidente da asociación desa festa da empanada da Costrela, non? Sí, son o presidente da asociación Sabugueiro, da Rúa Vella. Asociación Sabugueiro, da Rúa Vella, non é? Sí, Ourense, sí. Bueno, pois o que queríamos dar a coñecer a todos os nosos escoitantes, pois o traballo que estades a facer para celebrar a festa da empanada da Costrela, que todo o mundo non sabe que quere dicir. Bueno, a empanada da Costrela é unha empanada que leva costillas picadas e hai que levantar a tapa para comela, é a peculiaridade desta empanada. Moi ben. Bueno, celébrase aí na Rúa Vella, non? Eso é, sí. Celébrase na Rúa Vella, que é un barrio da Rúa, do concello da Rúa de Valdeorras. Da Rúa de Valdeorras, moi ben. O importante é dicirlle a toda a xente que xa leva nada menos que 23 anos, non? Oli. 23 anos, facemos este ano, sí. Este ano. Cando, en que día teñen previsto? Pois é o 27 de dezembro, ás 2 da tarde. 27 de dezembro, hai que sacar o ticket xa, porque se quises, porque se non a venta. Porque senón... Senón se chega a tempo. Poñerse en contacto coa asociación, non? Sí, bueno, están os puntos de venda. que sempre son os mesmos todos os anos. E nas redes sociales publicamos e a xente xa sabe onde comprar, máis ou menos. Se non, ponerse en contacto coa Asociación Sabugueiro. Yo, o ticket é moi caro? No, son 22 euros. Ah, porque é un catering, unha empresa que non lo fai, Mantesil de Arrúa. Sí. Entón, bueno, pois... Sí, no, non é moi caro, non. Para unha festa popular, non. Bueno, que vai acompañado de moitísimas cousas, non é solamente esa, que non é solamente esa empanada, non? Claro, hai sopa de allo de principio, logo empanada costrelas, temos tortas de roxóns, logo hai viños Mencía de Valdeorras, normalmente son Alán de Val, café e licores. É todo a repetir, claro. Sí. Carai. Poli. Falar de empanada a estas horas, que a fame que eu teño... Verdad, sí. 23... Nada, en una... Perdón, dime. Digo que 23 festa da empanada de costrelas, que está amenizada tamén, que seguro que algún grupiño de, sí, de música teñe, pero... non? Sí, o acabar a comida está a discoteca a Pimentoneta. Que é unha disco móvil aquí da rúa. Tendes, tendes un local ou hai unha carpa? Como... É unha carpa que nos pon o concello de Arrúa. Está climatizada. Anda, pues, xa, bien, por si acaso, non? Porque ahora as temperaturas... Sí, porque o 27 de decembro xa fai fresco. Xa, xa tempa, sí. Xa, é tempo de matar o porco, claro que sí. Bueno, bueno, varada de costrelas, que ten, como dí usted, hai que levantar a tapa para comer a comer de vivo, non? Sí, é a única peculiaridade esta empanada, que a diferencia das outras empanadas. É igual que as outras, a masa é un pouquinho máis gorda, a costrela vai adobada. Como se fora a unha androlla, en vez de ir nunha androlla que vai adobada igual, levo o mismo aliño que se fora nunha androlla, pero neste caso vai metida na empanada. A cara a xente dice, pero como se come unha empanada de costrela? Digo, levantando a tapa de arriba, que é algo máis gorda que outra empanada, e usala como de pan. Claro. Sí. Unha pizza completa. Que... Eso é. Sí, señor. Fantástico. E ademais acompañado cos viños da zona. Con viño Mencía e Godello, de aquí da zona. Normalmente ponen Alán de Val, que é unha bodega aquí da rúa, que é un viño de denominación de origen Valdeorras. Sí, de grande fama. Alán de Val é unha... xa ten recibido varios premios de... Eso é, pois é o viño que solemos poñer nestas edicións de da costrela. Bueno, fantástico que vos encargades vos desa festa da empanada, pero tamén como asociación tendes outras actividades, verdad? Sí, facemos moitas vimos de facer o Samaín, que foi un éxito total, con 500 personas participando nun pueblo de 4.000 habitantes. Pois é todo un éxito. Facemos as festas de verán, que tamén a fai a asociación, que facemos máis cousas. Yo amagosto tamén. Amagosto, hasta acórdome que eu cando era cativo, pois os rapaces collíamos as castañas e coa mesma tizón éramos capaces de manchar o veciño con ele. Sí, e non siguen facendo, non si o siguen facendo. E te siguen facendo, verdad, claro. Sí, siguen facendo, sí. E este ano, grande éxito, non? Moita participación. Sí, 400 entradas vendimos este ano, a verdade que moi ben, o magosto, as castañas estaban moi ricas, moi ben. Demos un chourizo cocido, cocimos nos ali na praza, para que estuvera quentiño con pan, a verdade que moi ben todo, sí. Carai, moi ben, fantástico. Bueno, nos agradecerlle moitísimo que nos facilite esta comunicación e esta información, posto que aquí no Mediterráneo non chegan fácilmente as informacións, pero chegounos a redacción que teñen previsto facer esa festa da 23 festa da empanada de costrales, e dixemos, hai que poñerse en contacto con eles, lógicamente, claro. por si acaso algún das persoas se achegan precisamente a Galicia en a zona de Valdeorras ou a Rúa, pois que vayan, pódense quitar o ticket hasta por internet, verdad? Sí, pódense quitar o ticket por internet, sí. Sí. Bueno, pois... Así que si veñen, que sean benvidos, que aquí hai moito pa ver, pa comer, sempre serán ben recibidos, sí. Santiago, ademais, por aí teñen un vivendas rurais, lugares para aloxarse, verdad? Moito, sí, aquí hai moito. Aquí temos, nós porque estamos no oriente ourensán, estamos moi cerquiña de Ponferrada, que temos as médulas a 40 minutos, nin eso. Sí, sí. Temos a estación de Manzaneda, temos moitas cousas para ver. Sí, sí. O Castillo do Bolo, as ermitas, moitas cousas aquí. As ermitas, claro, un lugar emblemático. Escoita, o que che quería preguntar era, por aí, ao redor, perto, este ano, os incendios no verán foron terribles, non? Bueno, perto, aquí na rúa, foi un dos concellos máis perxudicados porque ardeu 85% do concello. Carai, madre mía. Menos as vilas, as cuatro vilas que ten a rúa co concello, non arderon, que foi o que demos salvado gracias aos viñedos. Sí. O demais, todo o monte está todo ardido, todo alrededor, xa digo, 85%, que é unha porcentaxe moi alta. Demasiado. Por certo, que había un problema, non sei que pasaba aí con un lugar de residuos que había aí, que parece ser que a Diputación non lle facía caso, non sei, algo tiña que ver con que... Sí, foi a Xunta de Galicia. Aquí temos unha fábrica que é unha multinacional, Autoneum, que tamén hai por Cataluña, por Madrid, por Suiza, por varios lugares, que fai piezas para coches, a insonorización de coches. Entón, claro, ardeu a fábrica, donde botaban os residuos tamén ardeu, que era un vertedoiro de basura. Claro, estaba ardendo, e o concello, que é un concello pequenino, non tiña medios, porque non foi culpa de que ardeu, foi culpa de que veu un incendio salvaje e ardeu todo o que estaba... Nunca se había visto isto na historia da rúa, nin a xente maior, nin naide había visto estes lumes. Carai. Entón a Xunta, pois, fixo así un pouco tolo, e ao final, bueno, a Deputación de Ourense... Botou, ese oficio. Botou, a verdade é que ese lume era irresistible, non? A verdade que foi... Pois sí, foi un lume que nos colló a todos por sorpresa, porque non se esperaban estas llamas, eran salvajes. Eu teño 50 anos, na miña vida había visto varios incendios, pero como este nada, a miña mãe, que ten 87, jamás na vida, porque claro. Era un lume salvaje, era por todos os lados, estaba rodeado. Claro, chegou un momento que houve que sacar a xente anciana dos pueblos, leválos a sitios seguros, vaciar as residencias. Foi un pouco caos para nós, porque era moito terreno, que era todo Valdeorras ardendo, estaba ardendo logo a zona de Verín, e non había medios, non hai medios para todo. Isto tiña que haber feito a prevención, entón, unha vez que arde, todos queren bomberos, todos queremos a UME, todos queremos... Sí. Ao final non hai para todo, hai o que hai. Sí. Nun país, pois hai o que hai, porque non só ardía aquí, ardía en León, ardía en Zamora. Claro, todos queremos mil medios. Entón, fomos salvando como podemos. Por certo, falando de salvar, algúns povos tiveron dificultades e algúns povos foron... Algúnas aldeiñas tiveron... Sí. Pois sí, mira, un pobo aquí cerca da rúa, aí en Villamartín de Valdeorras, San Vicente de Leira ardeu por completo. Saliron os veciños in situ do pobo, gracias a que o alcalde ya había feito unha pista, porque non tiña nin carretera, unha pista que fixo el baixo a súa responsabilidade, deron salido por aí os veciños, pois non ardían no pobo. Madre de Dios. O povo completamente destruído, madre mía. Completamente destruído. E ainda están agora para reconstruílo, bueno, por todo Dios, que vivían aí perderon as casas, non é, a xente dice que unha casa non é, é o valor sentimental. Exactamente. O noso fogar é o que nos vale sentimentalmente, non é o valor, pois non é moi grande. A ver, non é grande, hai casas que valían moito dinheiro. Pero é máis o valor sentimental, que naciste aí, que viviste aí, que te criaste aí. Claro, eso que é irrecuperable. A verdade, aparte de ser irrecuperable, é que non solamente polo feito sentimental, sino polo feito de decir, bueno, pues, o que eu tiña, a miña vida estaba aí nesa forma de decir, o cualquier persoa, aínda que sexa maior, pois vivín aí 70 anos, ¿no? Viviu el toda a vida. E agora eso reconstruílo y en 24 horas máis de todo, chorando, ¿non? Claro. Sí, foi mi Inda están hoxe, é moi complicado, recordalo, pois é triste. Os que vivimos aquí en situ, a xente de fora, pois sí, o ves pola tele, ou os coitas pola radio, pero vivilo aquí, porque nos conocemos todos somos vecinos, todos somos ou amigos, ou sí, amigos sí. de amigos, e ver a xente que che dicen o bombero, sal xa, non podes coller ni unha foto, decir, que che quedou a vida aí na casa, que tens que salir e que ves a impotencia e decir, joder, pero si estou aquí, supostamente as administracións están para salvarme, nin é pa... que va, hai veces que non se chega. Sí. E é triste, é triste. Aparte de ser triste, bueno, a ver, ahora que compre, que a administración poña medios para que, como mínimo, as persoas que non teñen ese medio de aloxamento, pues que poidan resistir, por lo menos, non? Sí, bueno, as administracións sabemos como funcionan todas, máis ou menos. Sí. Nos facemos unha idea, un bota a culpa a outro, outro é do outro, outro do outro, do outro, outro. Sí. É como sempre, o problema é o perjudicado. É o problema desto, administración, moi bonito, salen, dou 400 millóns, 2.000 millóns, dou 200 mil millóns, pero logo, cando se chegan as axudas, todo é máis complexo. Todo. Bueno, claro. Pero hai que reclamalos, é lógico que hai que poñelo en valor. En Valdeorras somos loitadores, hai que facelo, hai que facelo. Loitamos, sí. A axudar as persoas que non poden facer, pero reclamar e poñer as instancias correspondentes para que, bueno, polo menos quede constancia de que se se pediu, que claro. Eso, claro, sí, lógico, pues, sí. Bueno, pois vosotros participades como asociación sin ánimo de lucro, participades en todas estas cousas, seguro que en máis dunha ocasión axudastedes a que algún poviño e algúns dos afectados pois tiveran un poquinho de axuda, non? Pois sí, a asociación, bueno, como presidente, a todos os membros da asociación, había un rapaz que era bombero que estuvo aquí no meu pueblo ajudando a apagar o lume. Caray. Estaba libre, o día libre veu todo o mundo. Logo, algúas rapazas da asociación repartindo auga entre os veciños. Claro. Dando de comer, con axuda dos concellos, axuda de protección civil. Sí, todos, sí. Todo o mundo, penso que puxo un grau de area. Sí. Gran medida e nunha menos. Cando pasan as catástrofes, é cando te das cuenta que a xente normalmente protesta, isto non o fago, tal, pero logo cando hai unha catástrofe, é verdad que todo o mundo, eu vi a nenos de 16, de 15, de 18 anos, loitando cas llamas, que había que ver esas llamas. Había xente que se iba porque che metían medo, pero había xente que era valiente con ramas intentando apagar con medios que había. Sí, claro, con que atopaban. Solidaridade, non? Eso, sí. A participación popular enorme nesas zonas, non? Ademais, sempre foi máis ou menos así, cando vi un incendio nun pobo, a xente desprazaba. Sempre, a verdade que... Eu teño unha veciña que estaban preparando a casa, ela e o marido e un fillo que ten. Estaban preparando a casa, país no verán, dice, agora que nos xubilamos, pois vamos máis a menudo, tá. Chegou o lume, o que había feito, non había nada. Xa. Joder, pois bueno, pois a ver, animarse, verdad? A verdad que este ano, pois por lumes, como foron o 15 de agosto, seguía ardendo alrededor, suspendimos as festas da Rúa Vella, porque claro, non era época de facer festas. E logo recuperamos o agosto xa con fuerza, e agora Costrela, porque o mundo ten que seguir pa diante. E a xente hai que lle dar alegría. E animar. Festas sempre venen. E animar, que é o fundamental, lóxicamente. Precisamente, vosotros, estas asociacións sin ánimo de lucro son as que axudan a que o ánimo se poña un poquinho máis en valor bueno, sigan claro, seguir adiante. Aquí no rural, si conocéis un pouco o rural, non hai tantas cousas como unha cidade. Tú vas a unha cidade, teis cines, teis mil cousas para facer, privado ou público, pero aquí, se non é por asociación sin ánimo de lucro que se botan a man, os concellos non chega porque son concellos pequeniños. Claro. E tenen un presupuesto moi pequeno, somos moitos barrios e todos queremos ter cousas. Claro. Bueno, pois felicitacións, Santiago, agradecerche moitísimo que nos atenderas e que nos informaras a todos os nosos escoitantes ointes, que é importante darlle a conhecer cousas que se celebran en Galicia de grande prestixio e de sabor, non? Exactamente. E de sabor, eso é. Gracias a vos por chamar. Bueno. Con esa empanada tense sabor, vamos. Sí, bueno. Bueno, que sigades con ese ánimo e con esa grande dedicación que os que tendes ao redor seguro que vos lo agradecen, de verdade. Nos sí. tamén vos lo agradecemos por a participación e colaboración do noso programa de hoxe. Adiante, unha aperta grande e ata outro momento, Santiago. Cando vos queirades, aquí estamos. Moitísimas gracias a vos. Veña. Pois unha aperta moi fonda. Gracias. Despedímonos con música, non? Veña. Eu canto para olvidar. Eu canto para olvidar as penas que levo dentro, as penas que levo dentro, para si non me mataré. A virxe do Porto Velho ten a cara para o mar. A virxe do Porto Velho ten a cara para o mar. Para ver os mariñeiros, para ver os mariñeiros cuando veñen de pescar. Polo mar abaixo vai o mar. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Ya se queda la pena en el pecho. Tiene que ser suficiente con lo que ya ha hecho. Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma. Es la que hoy, mañana y siempre mantiene la calma. Sintes esa pena no peito, lembra que xa é abondo todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo. Bueno, amiguas, amigos, esto para hoxe, vamos dixéramos, acabouse. Finalizamos as comunicacións que tiñamos previstas. Exactamente. Entonces o que facemos é despedirnos ata o vindeiro xoves, queridos escoitantes, que teñan unha feliz semana e agardamos vos o vindeiro xoves á mesma hora. Sí. Gracias a Dani por estar aí, a ti Xulio tamén por estar aí tamén, e isto. Así que amigas e amigos, deico xoves que ven. Solita estoy yo, solita estoy yo, no está aquí, no está aquí, no, no está aquí, no, no.

non.